राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 7 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता हुन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, आप स्वीकार यू नहीं कर रहे थे, ये भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। इतना लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, इतना लाभ है इस बात में। ऐसा लाभ की बात हम क्यों छोड़ते हो? परम लाभ की बात है, भगवान है, अरे भगवान है, अनेक रूप रूप आये वैष्णव प्रवेश में मस्त हो जाओ, नासन हो जाओ, खुश हो जाओ, मस्त भगवान है, भगवान है, भगवान है, कारण देगा मस्त जाओ, मस्त मस्त सब भाई बहन सबके सब भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है। कितनी आनंदी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। संत महात्माओं का खास दिए, अच्छे अच्छे महापुरुषों का खास प्यारा भगवान है, भगवान है, भगवान है, इस भाई इस भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान हरदम मस्त हो, कोई काम हो हरदम मस्ती पर चढ़ दिया। ठाकुर जी ठाकुर जी है, ठाकुर जी ठाकुर जी। एक मित्र मिलता है कई वर्षों से तो ये बड़ा आनंद आता है। मेरे को याद है एक मित्र के साथ मिला मिला, रात्रि में सोते रहे नींद ली, मेरे को नहीं होने कोई देर नहीं, तो एक मित्र के भाई मित्र मिले मित्र, तो एक मित्र मिलने में ऐसे में सब भगवान साक्षात साक्षात भगवान, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है। अब बात एकदम सच्ची है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, कितनी ऊंचा दर्जा बताया, पस्त हो जाओ, नाचन ला जा, नाचन ला जा। मनुष्य में बुरु लगे इस पर, परंतु हृदय में बीच आनंद आवे, ये भगवान है, भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। कितनी आनंदी बात, सब भाई सब बहना एक अंध लोगों को सामने नहीं, लोगों को सामने एक अंध मेरे भगवान है, मस्त हो जाओ, दिन में रात में हरदम मस्त रहो। और करना क्या है आप गए, और करना ही क्या है बताओ। सत्संग में आके लोग चले गए बहुत से, अपने सत्संग करना अपने असली बात है, अपने असली लाभ उठाना है, भगवान है, भगवान है, गदगद हो जाए, मस्त हो जाए, सब समय में देख देख करके अनेक रूप देख अनेक। एक प्यारा मित्र मिलता है उसमें आनंद होता है, ये भगवान साक्षात साक्षात भगवान, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु जी, ये प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। देखो खुश हो। और करना क्या है बताओ, इससे बढ़कर काम कौन सा है? इससे बढ़कर को काम हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई नहीं हो सकता। ऐसा बढ़िया काम है, बढ़िया काम। अब जमा लो एकदम, मौज होगी मौज, भगवान खुश हो जाओ, सब खुश, परम प्रसन्न आनंद में, मौज में, मस्ती में, सभी सब लोग दास से, भीतर से कृपा हो गई। यह भगवान की कृपा है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। सब भाई सब बहनों में आनंद हो जाए, भगवान ने भगवान की कृपा। क्या हो गया, क्या इच्छा हो, भगवान है साक्षात सर्वत परमात्मा, एकदम से गीता जल करना है। वासुदेव सर्वविधि सम आत्मा सुदुर्लभ, एक एक बात हो जाए, एक भाई एक एक बहन एक एक मन में ऐसी बात हो जाए, साक्षात परमात्मा, एक साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, बड़े बहुत बढ़िया बात है। भगवान है, खुश हो जाओ, खुश हरदम, खुश रहो हरदम, खुश रहो हरदम। दुख सब मिट जाए, नजीक दिया हो दुख, यंग लव द्वाचा परम लाभ हो, ये 22 वर्ष लोग अपने में घट जाए। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ है नहीं, आप ही बताओ इनसे बढ़कर लाभ क्या होगा? सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, बोले भगवान है, भगवान है, भगवान है। कैसी मौज की बात है, कैसी बात है, आनंद की बात है। जीवन सफल हो जाए, धन्य होगा जीवन, जीवन सफल हो गया, मनुष्य जन्म सफल गया, बहनों को भाइयों को सब गई, एकदम मनुष्य जीवन सफल हो गया। नहीं तो पशुओं की तरह है, नहीं पशुओं की तरह है, मनुष्य जन्म नहीं है, मनुष्य जन्म तभी है भगवान को देख कर, हरदम भगवान को देखे, हरदम खुश रहे, हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद रहे। कैसी पहुंच की बात है, चलते फिरते उठते बैठते हरदम आनंद, हरदम आनंद, आनंद सदा। दिवाली संत के हाथों में आनंद, भाइयों में बहनों के मन में बस उत्साह बना रहे। बाप बाप बाप, हरदम हरदम प्रसन्न रहे, हरदम प्रसन्न, हरदम मौज में रहे, आनंद में रहे। हरदम खुश रहे, भगवान की कृपा हो गई, अनुभव कृपा हो गई, विचित्र कृपा हो गई। ऐसा मौका मिलता नहीं, ऐसी बात मिलती नहीं, ऐसी सत्संग मिलती नहीं है। अपने को कोई विशेष कृपा हो गई, कृपा हो गई, सबको मिल गया, खूब मन ही मन में खूब आनंद है। बाहर तो कुछ से नहीं, जिन्होंने मन मार दिया, मैं तो उन संतों का हूं दास, उन्होंने मन मार दिया, मौज हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, हरदम मस्त, हरदम मस्त, भगवान की कृपा होगी। ये कोई अपना अपना पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, प्रभु अनु कृपा है, अपार होगा, अपार प्रभु की कृपा का कोई पार आनंद नहीं है, ऐसी कृपा है, वो कृपा होगी। हरदम मस्त है, हरदम मस्त है, मौज हो गई। कोई मर जाए तो मौज, कोई जन्म जाए तो मौज, कोई अच्छा हो तो मौज, बुरा हो तो मौज, अपने तो एक ही बात है। बुखार आ जाए मरना सुन तो यार मौज, कोई मर गया तो मौज है, कोई जन्म तो मौज है, कोई अवय तो मौज है, कोई ब्याह तो मजा है। खुशित देना नाद कुछ दबे जा हे तिरुदितम, उसे वीणा नाद बोल एकदम ऐसे खुश रहे हो, प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, भाइयों बहनों कृपा होगी, भगवान की अलोक कृपा होगी, विशुद्ध कृपा होगी, आनंद हो गया, भगवान की कृपा होगी, हरदम वैसे हरदम हरदम है, सत्संग सफल होगी, जीवन सफल हो गया, मानव जीवन सफल हो गया, इसे बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं है, खाद तो मोह देने को सुन का शुभ रखा था, खाते मोह देने को सुन का शुभ रखा था, मस्त हरदम भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी, अलग कृपा कर दी भगवान ने, भगवान ने बहुत विशेष कृपा करी, जब गले दीद लगाए राघव साधु संगति पाई है, जब गले दीद लगाए राघव ऐसी संति भगवान की कृपा से होती, प्रभु की कृपा से होती है, गले दीद याद राघव याद राघव भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा में भगवान की कृपा दृष्टि है, वो तेरे में आपका और मेरा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, हरदम वास्तव हरदम हर हालत में वास्तव, कोई मरे तो और कोई जीवे तो, कोई बीमारी हो जाए तो शरीर हो जाए तो, हरदम पूछे घाटा लगे तो नफा हुए तो, अपने एक ही बात अपने भगवान की कृपा होगी, हर एक में भगवान की कृपा है, दुख में कृपा कम नहीं है, शरीर के प्रतिकूल, मन के प्रतिकूल, इंद्रियों के प्रतिकूल, बुद्धि के प्रतिकूल, उसमें भी कृपा है, भगवान की कृपा है, लाल में ताड़ने मातु ना करुणम, जैसे माँ प्यार से स्नेह का हृदय लगाती है और कभी कभी चाट लगाती है, क्यों सो रहा खराबी कर रहा है, मार है मारी मार में ही आनंद है, ऐसे प्रभु के देने में दुख दिया तो आनंद ज्यादा है आज ज्यादा, देखो कोई माँ होती है ना लड्डू सब बार वो दे सकती, माँ हो जाए खेलते खेलते बच्चों को देख करे, किसी माता के मन में आ जाए तो सब जलेबी दे दो, अमृती दे दो, लड्डू दे दो, थप्पड़ दे दो, नहीं थप्पड़ अपना हो तो अपना सोरा क्यों रे क्यों कर रहा है लगाओ थप्पड़ दे, उसमें ज्यादा है ऐसे दुख आवे उसे तो विशेष कृपा है भगवान की, विशेष अपना पना है मेरे साथ में, अपना पना है अपना पने में जो सुख है, क्या वो लड्डू चले हुए सुख है, लड्डू चले हुए सुख है, भगवान अपना मानते है, सब गए लंका की खोज में तो सबने कहा भाई अपने अहो भाग्य है, भगवान ने कहा मैं समय लग गया अपना नाल घूमते फिरते अच्छी उठी, भगवान ने काम में लग गया अपना तो जन्म सफल हो गया, सत्संग मिलती है, भगवान की बात मिलती है, भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसी भगवान की कृपा में वे आनंद में खेल रहे हैं, भगवान है भगवान है भगवान, आनंद हो रहा है, मस्त हो जाओ मस्त एकदम, चलते फिरते उड़ते बैठते हरदम मौज में रहो, मस्ती में रहो हरदम, मोदी में मस्ती में रहो हरदम में, हर प्रभु हरदम मौज में रहो, सब भाइयों से सब बहनों से सब हरद में रहो, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई मर गया कोई ठीक हो गया कोई क्या हो गया, आनंद हो गया आनंद, कोई मर गया तो आनंद, कोई जन्म गया तो आनंद,